أصل تشديد العهد والولاء جار لك تيموم مو جتل كتي نيوم جتل كتي شيخ الخليفة شيخ الحاج مالك ñaan ak yalla la ko yagg jité no yagg top ci gannaawam diko yassala rek ñu daan wax tabarakallah wax ko ci lan ñu talib yépp nak té moddi rek engagé ba cheikh bay do jax la la sunu makum bambara ma den ko yon ñu ndé rang la ci ñu ko ñata at ñu jëlu dund ka jëlu dund nak kenn du ko rang la ci mu ne kon nak ba cheikh bay do jax di la di wax ba ci ngay bu jax way dañu wax ni ñi ngi and ak yeen bëgg ñu yalla mo ci fal hadra bi tedd bi ñi ngi bëgg dundu de ci dekk ci yalla ñu ko yalla defal ñu lay ñu di la jaar yalla ndakel ci guddi gi di guddi gi am solo nak tabarakallah Allah li ma doon wax benn mbokk sank daf nga ni dama lam yare ko da ngay nebbi ba gam gi passé ba ay ko ndax ko ngi wax ni mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci ak amam ولك شيخ الحاج مالك وقال قد تلاقت وحوش الخازقين كما سواكن البحر قد تلاقت من النعم فاخضرت الارض والاشجار قد حملت فسمي العام عام الفتح والرفض ولك كم دعوه لينت بكي يوجد موسى جلح الدنيا دجي فولنت خجب جلح دجي فولنت tilak day dajé fonent jëm yi ci biir geej gi kenn wala to sama ram garab yi daawul sekk sekk yi daawul am doom am doom yi daan am doom naqari neex mané ko waaw ko ko fay tan bu ñu ñëwé bu ci bis bi rek bo ma mérét nga jéggal ma ba mu faata ba nga door lay mérét kanax lol nga tere la ko yoni ci man ma d'accord ya defa na kon tabarakallah ñu dajé ci ci guddigu tedd gi nga xamné yoy yépp am na ci ah ki nga xamné mo mom kër gi seigne moustapha te joxé won ndigal ci li ndax na man ni ngeen ñu ñu won mu ne bu ngeen demee doxal laa ngi toog fii di leen déglu xam naa ni bu ngeen def lu góor gi deful woon bu ngeen wax lu ma waxul woon ñu di ko ko doxal yàlla dogal na itam njabootam yëpp ñëw ni ñu teew la ñu daan teewe bu jotee mu yebal leen kenn du def ñëw taxaw ànd ndog ñun liggéey bi ànd ak discipline ànd ak teey ba liggéey bi sotti na daje ñaana lent yàlla dem rendre ko compte ñooñu yépp tabarakallah ñooñu Cheikh Ahmed Tidiane it yaa ko fi teewal ndax moo ni woon fu foo teew teew na fa yaa ko yóbbaale géewu kon nag ñu yeetal ñuy bëkki talibé yi ziar leen ndekkal leen bal leen aq sant leen ci seeni coono coono yu bari na ak yonent bi jar na ko tënku ci ndigalu Cheikh Alhaji Malik jar na ko tënku ci ndigalu Serigne Babacar si jar na ko te lool rek moo ñu fi dajale rafetal nag coono boo xam ni coono bu ñuy fay la ñu ngi metti metti ñu ngi borom yenu ko te coono bu ñuy fay la ñu ni itam suñu sang yii toog ci gannaaw di waa kër Alhaj Omru Fouti radiallahu anhu ndax moo di sëriñu Cheikh Alhaj Malik ñoonu tam ñuy suñu sëriñ yàlla indi leen fi ñu teew ñu di leen ziar di leen nuyu ci turu famille bi turu suñu maasal mi tag ñu itam suñu daay Alhaj Abdoul Aziz nga xam ni tey moo fi nekk toogee jataay yu mag ya tabaarakallahu waaw léegi la bind lettre bi yem ne ko Serigne Mansour da ko wax rek ni ko bëggoon naa def na ma daan def te mooy soox ba ñëw ndekkeel leen door a dellu jattaaw waaw yaram yi moo ko mayewul te loolu ñu yëpp nangu nañ ko waaw ñun ñoo ko fi wuutu xam na ñu li muy def sax mane ko waaye dafa jàmbaar nag jàmbaar yi diine la soo dafa ñu nuñ ko moom tam ndokkeel ko moom nga xam ne moo moom lépp la yilif ñu ñun ñëpp yilif Serigne Moustapha yilif Serigne Mansour yilif Cheikh Ahmed Tidiane di kilifa ñëpp tabarakallah di kilifa bu baax nag laa biir bari yërmande wàcce boppam ba tolloog ñëpp yàlla ko fi yàlla bay tabarakallahu ah ñu bokk rek téye li ñu daan téye bàyyi rek xel li ñu bokk ñun ñëpp mooy xadara bi mooy tariqa Cheikh Ahmed Tidiane moo di l'islam bi loolu la ñu bokk yooyu bu moonu takke te buum yu dëgër la nag ni mu tekke xëcc ko du tax mu dog ba defee rek ñu bàyyi xel jamono bàyyi xel suñu bopp parce que jamono itam dafa mel na dafa dem ci meloom te moo di jaxasoo ku yëngoo soo lu bari ku ko topp nag da ngay dem a dem ba xëy làmb sa poche doo ci fekk dara waaw ku topp jamono coow yéeg nit ñeeg seen i melukaan seen ñàkk takkoo seen wax lu amul ak seen sawar ci mbiri jaamur te seen yoon nekku ca tabaarakallah yooyu yëpp boo ko toppee boo ko toppee da ngay dem ba làmb sa poche doo ca fekk ci benn yiw ndax yu demel noonu topp ko moo gën a gaaw a yóbbu yiw remplace ci njet bi yeeg kaay ma wax laa dégg nga li xewa te boo ko topp doo ca gis dara ay nit a koy def rek di wër di wal ay ballon di intoxiquer liñ ci ko defee yow boo dee taaliba am kilifa say bot da nga leen di bàyyi ci seen melo te yow tënku ci sa melo kilifa te moo di bu fal te jotee nga wax ko bu jeexee nga noppi bu fal te jotee nga def ko bu jeexee nga noppi bàyyi nag waxkat yi ñuy wax rek xam naa ko wax ba yàqu saasal nga defee loolu ñu bàyyi ci xel bàyyi xel suñu njaboot comme ñi ma koy wax ak toujours yar suñuy njaboot ci diine yar leen ci tariq yar leen ci gëm li ñu nekk ndax boko gëmé té yaro ci sa njabot bo fi joggé mu jeex ñam dañuy topi leer da lañuy topi nak li ko gën ndax lu dul li rek li ko gën tabarakallah gis ngeen yenenti bi ali sallatu wassalam dafa waxon ni bu fi joge l'islam di dana seddiliku ba nek juroom ñaar fukki kurel ak ñet mu ni su boba juroom ñaar fukki ak ñaar yeb jahannama lañu jëm ben rek ci dem aljada modi ahlus sunna lutax pour sa juroom ñaar fukki yoy ak ñaar ko ci ni luy su tere mu ni alquran ko ci ni koy lo gëm mu ni yalla ku ci djublu kaaba ku ci julli kaaba ga ngay djublu waye teewul yonti bi ne dañuy dem safara lutax parce que dañuy jamo yalla niñu bëgg waye jamo ñu yalla ne yalla bëgg ahlus sunna nak yalla daf leen baxé bañu jamo yalla ne yalla bëgg motax ñam rek la yonti bi reconnaître ahlus sunna bobu nak limuy xat xat ci ngeen bok limuy xat xat ak limuy tuti tuti ci ngeen bok ndax seen serigne sunna rek la mas di samontel Cheikh Hadji Mal daf daan wax ni yonenti man na ma gën guddu tank wala mu gën ma yaatu lo ay sama tank du wacc tank te lolu dem na ci bu mu wuur ko ni ma nga ca mu taxaw wax ni bu ëllëgé bu yonenti bi taxawé khulafa'al arba'a taxaw man Malik dana leen juroomel ndax jëf rek leen may li ñu am te jëf naa man tam bi ci res mu ni dama bëgg ëllëg ngeen gise may son di daj li may daj dama bëgg ëllëg bu yonent bi taxaw gaayam yi tëdd di wër ko Cheikh Ahmed Tidiane taxaw Omarou Fouti taxaw man Malik suma ñëwee mag suma mbooloo ñëpp xam ne yegg si naa lolu nak ci le len teunk goor bu bax gi ci bir yenu ko gannaaw di ca daj lu mu dajul mu dem ba reconnaître ko mom mawdo ni mom de moma gëna tang bu ko nit ka bayoon tariqa bi yene ci mom ni daf ko bëgg jox nak ak sattu njuroom te mu yeesal ko bañ ko ko waxee mu muñ moom mawdo mu ya xam naa mën naa koo nangu de waaye bu doon Babacar de moom mu gedd parce que xam na ni masul foye tariqa bi tabarakallahu mu tënki leen ca loola di ca xare te bu dul woon moom gannaaw mawdo ndax la mag ñi doon tagg mawdo ba mu yegg muy leen boole leen mi ci laa kat di woon sama njam ka nay ci ngeen di xeeb gannaaw si di Hadji Malick kon ba tey yéene nga feneen waaye moo taxaw ar tariqa bi ar sharia bi di ca def kamte laay kartanam la ko Cheikh Hadji Malick doon doxale ba waxtoom jeex mu dem bàyyi fi njabootam gu tëdd gi di suñuy sang ñu di ko doxal ñu topp seen gannaaw loolu nag ku ci tënk war ca bàyyi xel bu baax a baax ndax ku dul yéen rek ngeen gën ko piiréele ndax dafa am benn mbokk mais nga dama toog benn kilifa te kilifaama te bokkul ci tariqa bi mu ne ma màgg moom ak yàlla rek muñ ma diw ne ma wuyu ko maya mal yow si nekk waaye sidna alxaaji Malick fi bala maa gëm wali yi bu ko teg tànk ëllëg dama koo gis te bokkul ci tariqa bi nga defee loolu nag ngeen ngay ci fonk ko téye ko bañ koo jënd dal lu leen nit mën a xobe yi téye leen ci rek parce que nit du leen ni maa leen jënle mukk xel xalaatu nga defé kon nak fa tabarakallah ñu bokku ko te yar ci suñu njabot yi surtout suñu njabot ndax ci lay remplacer ëlëk soko jaaré lawul fang ko wara jaaré bo ligé dula mëna remplacer té nak mission la ba xamni kër gi amoni mawdu amul ay talib ay nawli diiné la doon wut ñi nga talibé dang koy doflo sanku ko pour man ko nax jariño waye ku xafiyé sey talibé ay nawli diiné te mawdu yéne talibé da kenn ko nek ni jar do waxtane serigne cheikh ahmed tidiane ci muni deug na yeen serigne haji malik def ni won cere ji neex na moñ na ko bamu neex waye sama njabot sen walu sepp na ci suuf mu ma xam nga li sepp suuf gel moy yene talibé be ken manatu leena nax man ma leer moy sepp suuf gi xam nga ku bëgg jërño sey talibé do leen ye ngalen di def lo intoxiquer leen nax leen ay mo xexene bal la mu jangon lol la jangali talibé lamu jangon lol la jangali talibé ba ñepp yewu ni mu yewu Serigne Abdul Aziz Sy ibn Seydi Aboubakar Sy ibn Cheikh Hadj Malick radiyallahu ta'ala anhuma nak jek nonu lay ubbilé magam sayu bare waxtan kon nak ñu dekk lu ko légui mom borom taara ji Serigne Mohamed Oumar Soufti ani ngeen ma sama ziara way nangul nañu leen yalla yalla boole nangul alhamdulillah teweti nañu ko ren yalla ñu ko tewé de gëni dewal dewal dakkal ren sunu me ñaaw yalla mel na ren mu melni ñu la bëggoon la jital sama secrétaire di sama lepp ba Seigne Abdul Aziz ñu mengale ko yoyu ci gamu gi mu taxawal na tamat ko yalla ko yalla may gudd fan te ci nun rek te du nu rek jotal na ma lepp la waro na jotal ci walu bobu walu bi ci def nak moy borom gudd gi di Muhammad Seigne Hadji Malick di ko tek ko sunu loxo def ci téré bu reey bi ngir Muhammad ci lañu bëgg mas nak aslef mu melni tay du tay la alkine waye mbir bi lama dal wax ci gamu ga ni dafa ala dawo me waye gamu ngeen ji dal kuma commencé bur burdu bi buddi aljuma gamu gamu gi be ko alkine waye lolou xewal la di nga sama kaddu burdu bi guddi aljuma lañ ko commencé tel di alkine ñu gamu gamu gi ci mbir mi dafa nuro ba ëpp waaye léegi lay leen ma tax waay guddi aljuma ca la leeru Muhammad ñëw ci biiru ndeyam leela la arubat xalla durru fi rajadin suma almunadi yunadi musma'il fahimi tanabbahu anna nar alkhatmi laylakum kan halla fi qimati min hir sid sayli am deb tanabbahu anna nar alkhatmi laylakum kan halla fi qimati min adhhar alqiyam te mom lay commencé en burduba te nak la lan fi yawmi lisnayni khar kana dukhulu كما كان الخروج والاستنباء فيه النمي مو نياري بس يو غراو غوتي اجما كلا لير صلى الله عليه وسلم نيو تي ليم اقواريا جامونو كا واي جوتو با نك بسوب السينيرا الجمعة نتاك لك آدم ndax may awul mo jodda mom la yalla jitt bind ci mindeef aljuma la juddu aljuma la ko yalla bind sa fi dekk sa wu ñaarel ci la bind xawa sa wu ñett ci la nek garab ga sa wu ñente jël ko jéggal sa wu juroomel la ko wacc ci at suuf kon mom mom aljuma modani nak ni xal waccina durrufa lela arabati guddi aljuma ci rajab awul rajab ci guddi aljuma ci la leeru muhammad wacc ci nayam sumal munadi top aji wo yunadi ko dana wo musma'il fahimi aji am deg musma'il fahimi aji am deg sam'u day firi deg fahmu di firi deg waaye sam'u deg nopp la fahmu di deg xol moo tax ba ne musma'il fahimi doone aji deg deg déedéet aji am deg aji am deg mu ni tele boo yeewu leer anna nooral xat ni naka leeru aji mot la kayoon ti te may muhammad xat xal la wàcc na fi xiimatin ci berke boo xam ni min atoril xiyam yi déggal xaalal malaaiku abwaabu sama futixat tajal jinaanu wa nooru chamse déggal mu ni xaala wax na xaasirul jinaan wala xaala wax na yàlla ñaal malaaiku malaaka ya futixat la ñu ubbi ci lu maa lu mu rakkab la lay daw fa buntam boo ne futixat ubbees na ko déedee awalu maa on yi bii naasixoon ku jàng di sàlla jàngal nga ko fii lu maa lu mu rakkab a daw fa buntam ki maanaam lamar la futixat ubbi leen abwaabu samaa wala futixat na wuppiku abwaabu samaa kajal jinaanu aljanna yépp dañu leen ubbi wa nooru chamse eeru jante ba ci la examen nañ ko dolli ci lañ commencé budd ba ana teele nag aljine ci la muhammad juddu ci la muhammad juddu ci la jóge màkka ci la àgg madina ci la seegi xar xol ba ci la rañaan ci la faatu teele ñu gàmmu muy aljine jooju di tey waaw lu tax nag muhammad aadama jagoo aljuma muhammad jagoo aljine al ahad mooy lan al ahad mooy benn mooy lan benn bu dee bés bi rek dimanche dimanche ma ahad boobu gaa yi boo ko tere nga topp ci ahad daa ni ana min allahi wal muminuuna min ni bu doon muhammad yàlla di bind kenn ci leeru boppam ci la bind muhammad kon mooy saaneem moo tax mu tarna altina ndax moo ko déeseemu nooru nabi yi xabibillahi safwatihi mi nuuri rabbi billaa rabin wala tuwami fan fixtimaa leen di noodin saadixin kaana max loo xam ne waasu walaa ka lam yu duni kon muhammad mooy saani yàlla bin premier muhammad a ko ñaareel moo tax mu tarnal ko lis nay ni bi subaasi ne boobu nag ci la muhammad judd ci la jóge màkka ci la bi madina ci la rañaan ci la faatu bés boobu la ñuy yendu tey mu bisu muhammad mu fa seeri cee gàmm dama ni waaye may gàññi yéen seen bés ñi benn waa bi waay yéen nag moo tax foofu laa ci yem ma mos aslef ci yii fii rëppët xam naa mi ngi guddi sax li ma ci bëgg def yépp dama ko ci man xanaa boo dëppër rek yow nga wax waay الحمد لله الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأكمل المرام بضغط العدس رسل الكرام صلاة وتسليما على أشرف الحقائق الإنسانية ومعدن الدقائق الإيمانية المقصص بصناء السليم من ربه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. كما شاهد وجه الحجم نروم ثناء المصطفى بعدما أتى ثناء من الهادي عليه جميل وحاز الصفاء قبل نشأة آدم وما الله إخلاق الأنام يزيله عجبا لصاحب الأخلاق السنية والمعجزات الباهرة والآيات الكريمات الشاملة للعلوي والسفلي والصامت والناطق والساكن والمتحرك والمائع والجامد والسابق واللاحق والغائب والحاضر والباطن والظاهر والعاجل والآجل هذا قاسم محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفه حديث قدسي إني أباعثه رسولا وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة مقولة والصدق والوفاء طبيعته والعفو خلقه والعدل سيرته والحق شريعته وأحمد اسمه صلى الله عليه وسلم ثم ختم به الرسالة والدلالة والبشارة والنذارة والنبوة من حيث أنه توحش البشر خانة ربه العلي المتكبر المتكبر ولم يلي الشغل الشاغل لا ولا خطر أما عليه من الفكر والنظر إلى عجيب سنع لا يفقل كل شيء ولذا مشى في هذا المعنى الذي الصبر شعاره والشكر دثاره والقرآن معينه والحكمة علمه وتوكل صابونه والتقوى مطيته والقربة ملازمته والذكر جليسه والله أنسه وله اليد الطولى في كل فن من الفنون والغاية القصوى والمجأ المعوى سيدنا وشيخنا وجدنا حاج مالك عريض المالك الذي لا يباهى ولا يباهى بالأمراء ولا يهن الفقراء ولا يشبع المحيا يستغني بالله ويتواضع لله ويأخذ من الله ويعطي في الله ويتوكل على الله ولا يخاف إلى الله ولا يرجو سوى الله في مدى المجتمع خذهب في ذخر بخذه من بعد طائن ولا من ثم ستة أشهر رأى كانفلاق الصبح لم يهيني والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مضى جز بلا وهم في يوم الاثنين في شهر المعظم إذ لإبريز مضى عشرون من الأمم وكان بدءا على حب الخلايا إلى أن جاء في الغير روح القدس الذي ينمي ماني ماني سنت بودنا خمني ترى لنيب أدو نبي الدين نبي جبدو محمد جبدو كما يغنج من ليب مو ماتال تاكو تي في ييب تي بانك دا سانغو جانت ييب ني داي تيب كون ناك جولي سي يالا اك جيبلو يالا نيك سي غا جا تيب دي دغ دغ دغ كو دي نيب تي ملتي ساو سو نغم ادي كون داغلال تاغ ورافد وا مو جيكو سي بروبام سماي تبارك وتعالى منك وإنك لعلى خلق عظيم لكن الحاج مالي وخلي نروم ثناء المصطفى بعدما أتى ثناء من الهادي عليه جميل